بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 74 صفحہ نمبر 74 پہلی لائن پارا نمبر 3 آغاز رکو نمبر 12 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے فتبعونی پس تم پیروی کرو میری یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ واللہ تبارک و تعالی ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم والا ہے. قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّ اللہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان دو آیتوں کا آغاز لفظ قل سے ہوا ہے اور اس میں دو حکم ارشاد فرمائے گئے ہیں. ایک حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا اور ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا. اتباع کس کو کہتے ہیں اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اتباع ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اتباع ہے. اور اطاعت ہے کہ کسی کا حکم دل کی رغبت کے ساتھ ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. دل کی رغبت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ اطاعت ہے. اور اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا یہ اتباع ہے. تو ان دو آیتوں کے اندر دو حکم دیے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. اتباع نبی علیہ السلام کی ہوگی، اللہ کی نہیں ہوگی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر تو کوئی کام اس کے مطابق ہم نہیں کر سکتے. اب یہاں نبی علیہ السلام کی اتباع کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے جو چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. کیونکہ اس لیے اگر نبی علیہ السلام بشر نہ ہوں تو ان کی اتباع ہمارے بس کی بات نہیں. کہ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان کی ضروریات نہیں. اگر نبی علیہ السلام بشر نہ ہوتے، نورانی مخلوق میں سے ہوتے، تو نورانی مخلوق کا تقاضا کوئی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے وہی ہیں کہ جو تقاضے ہمارے ہیں. تو اس لیے اتباع کا حکم دیا گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ لوازمات نبوت چار ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ نبوت کیوں ہے؟ نبوت اس لیے ہے کہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. جب انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو اس کے لیے پہلی بات یہ کہ ہدایت کا ذریعہ وہ ہونا چاہیے جس تک رسائی آسان ہو، پہنچ آسان ہو، اور اگر بشر نہ ہو تو اس تک پہنچ جو ہے وہ مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے مانوسیت ہو، اور مانوسیت اپنی جنس سے ہوا کرتی ہے، دوسری جنس سے مانوسیت نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ کہ تقاضے یکساں، اگر تقاضے یکساں نہ ہوں تو پیروی نہیں ہو سکتی. اور تقاضے یکساں کے حساب سے اعتبار سے ایک بات گزارش کی گئی تھی، اس کو دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کھدائی کے کام میں، حضرت نے کھدائی کا کام بذات خود بھی کیا ہے، صحابہ کرام بھی کھدائی فرما رہے ہیں خندق، نبی اسلام بھی کھدائی فرما رہے ہیں، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہوں نے تجویز دی تھی خندق کی، تو جس ٹولی کے اندر وہ تھے اس ٹولی کے حصے میں جو کھدائی کا حصہ آیا ہے تو اس میں ایک چٹان ظاہر ہوئی، اور وہ چٹان کوشش کے باوجود نہیں ٹوٹی. جب نہیں ٹوٹی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس چٹان کو توڑا ہے، تین دفعہ کدال مارا، اس سے روشنی نکلی، اور حضرت نے تین خوشخبریاں بھی وہاں سنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھدائی کی کیفیت میں تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا کر دکھایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہے، اور دشمن کو کہ ہماری کمزوری معلوم نہ ہو تو انہوں نے اس کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا، تو اس پہ پتھر جو تھا وہ باندھا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کوئی جواب نہیں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک پیٹ سے کرتا مبارک اٹھایا تو صحابی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہاں اوپر نیچے دو پتھر بندھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بشر نہ ہوں اور یکسانیت نہ ہو تقاضوں میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نمونۂ عمل ہو سکتے تھے؟ تو اس لیے سب سے پہلی شرط نبوت کی ہے کہ نبی بشر ہوگا. دوسری بات یہ کہ نبی معصوم ہوگا. اگر نبی سے غلطی کا امکان ہو تو اس کی بات قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس بات میں اس نے غلطی کی ہو، تو غلطی کے امکان سے پاک. اب ہمارے ہاں جو اس بات کا ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، یونس علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، تو یہ غلطی اجتہادی غلطی ہے، یہ غلطی وہ غلطی نہیں جو قابل گرفت غلطی ہو. جب قابل گرفت غلطی نہیں تو ان کی گرفت کیوں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی گرفت کیوں ہوئی؟ یونس علیہ السلام کی گرفت کیوں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کیوں ہوئی؟ جو غلطی بظاہر بیان کی گئی ہے وہ غلطی کس لحاظ سے ہے؟ وہ ان کے مقام بلند کی وجہ سے قابل گرفت بات ہے، بگڑنا بات قابل گرفت نہیں. دیکھیے میں ایک بات یہاں گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے، حالانکہ اجتہاد کیا ہے غلطی ہے. لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی غلطی ہو تو ان کے لیے انعام نہیں، ان پر گرفت ہے. تو یہ کیوں؟ یہ اس عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے مقام بلند کی وجہ سے. جس کی ایک مثال اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ آپ ایک بال لیں، اس بال کو آپ اپنے ہاتھ پہ پھیریں، لطف محسوس ہوگا، پاؤں سے لگائیں، لطف محسوس ہوگا، اسی کو ذرا آنکھ میں چبھو کے دیکھیں تو سارا لطف نظر آ جائے گا. تو یہ کیا اس بال نے چبھنے سے تکلیف دی؟ نہیں، بلکہ آنکھ کی لطافت کی وجہ سے آنکھ کو تکلیف ہوئی ہے، وگرنہ بال کی وجہ سے نہیں ہوئی. اگر بال کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو ہاتھ پہ بھی چبھن محسوس ہوتی، پاؤں میں بھی چبھن محسوس ہوتی. تو اللہ کے نبی کیونکہ بلند مقام رکھنے والے ہیں تو اس لیے ان کی اجتہادی غلطی بھی قابل گرفت ہوتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب عصمت ہو کہ اللہ کے نبی میں غلطی کا امکان نہیں, کہ دینی معاملات کے اندر غلطی نہیں, جہاں غلطی ہے وہ ذاتی معاملات ہیں, اور ذاتی معاملات میں بھی جو غلطی ہے وہ ارادی غلطی نہیں, اجتہادی غلطی. تیسری بات جو ضروری ہے وہ ہے کہ وحی کا آنا, کہ اللہ کا نبی وہ ہے کہ جس پر اللہ کی ذرا سے پیغام نازل ہوتا ہے, وحی آتی. اور چوتھی بات یہ کہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نہیں, تو اس کے لیے معجزات کو رکھا گیا, تو یہ عقلی دلیل ہے نبی ہونے کی. تو یہ چار باتیں نبوت کے لیے لازم ہیں, اور اس میں یہ بات گزارش کی گئی کہ پہلی بات ہے بشریت. یہاں حکم دیا گیا, پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا, پورے قرآن مجید میں کہیں فرشتوں کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا. اتباع کس کی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی. اور اتباع کا حکم کس کو ہے؟ انسانوں کا. اور انسانوں کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے, اور اللہ نے کسی کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو, تو اس سے معلوم ہوا کہ اتباع کا حکم اس کے لیے ہے کہ جو بشر ہے اور جس کی اتباع کی جا سکتی ہے. تو فتبی اونی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کا حکم فرمایا. اتباع اور اطاعت کا یہ حکم بتلا رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. تیسری بات اس کے اندر یہ کہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں, اور حضرت کا نام مبارک یہاں بیان نہیں ہوا. جب نام مبارک بیان نہیں ہوا اور یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے, تو معلوم ہوا کہ اتباع اور اطاعت قیامت تک کے لیے ہے, اور حضرت کی اتباع اور اطاعت قیامت تک کے لیے ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئے گا. تو اس سے ختم نبوت کے انکار کا جو فتنہ ہے اس کا رد بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرو گی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو نظریہ آج کل چل رہا ہے واضح ادیان کا کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے, رسول پر ایمان ضروری نہیں, یہ اس کی نفی ہو رہی ہے. کہ اللہ سے محبت تبھی شمار ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی. پھر اس کے ساتھ اس فتنے کا رد بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے اور حضرت کی اتباع کریں گے, کیسے کریں گے؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی یہ بات میں نے گزارش کی کہ احکام کی دل کی رغبت کے ساتھ, حکم کی دل کی رغبت کے ساتھ تعمیل کو اطاعت کہتے ہیں. اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں. تو اطاعت اور اتباع حکم کی ہے اور فعل مبارک کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کہاں ملیں گے؟ قرآن مجید میں. قرآن مجید میں تو اللہ کے احکام ہیں. نبی علیہ السلام کے احکامات ملیں گے حدیث پاک میں, اور نبی علیہ السلام کے افعال مبارکہ کہاں ملیں گے؟ حدیث پاک میں. جب حدیث پاک میں ملیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ انکار حدیث بھی, یہ بھی کفر ہے. تو انکار حدیث کے فتنے کا رد ہو گیا کہ حدیث حجت ہے اور حدیث کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اتباع اور اطاعت کی روایت کس نے کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کس نے بتلایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک کس نے بتلایا, حضرت کا حکم اور حضرت کا فعل مبارک اس کو بتایا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان والے نہیں تو پھر ان کی روایت قابل قبول کیسے ہوگی؟ تو اطاعت اور اتباع کے بارے میں ان کی روایت کا قابل قبول ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معتبر ہیں اور قابل اعتماد ہیں, اور حضرت کے بارے میں روایت کرنے میں غلطی نہیں کرتے. اور جب غلطی نہیں کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم روایت کیا, نبی اسلام کا فعل مبارک روایت کیا. جب روایت کیا تو ان کی روایت دو انداز سے ہے, ایک ہے قول کے لحاظ سے روایت, ایک ہے فعل کے لحاظ سے روایت, کہ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے, عمل کر کے دکھایا ہے. اور حضرات صحابہ کرام کی تعمیل نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں, ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر چل رہے تھے, حضرت نے فرمایا بیٹھ جا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے گھر سے اس وقت آ رہے تھے، ابھی جوتیوں کی جگہ پہ پہنچے تھے کہ کان میں آواز پہنچی کہ بیٹھ جا، حضرت نے اس کی تحقیق نہیں فرمائی کہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا، میں نے اس سے کہا تو اندر آ جا۔ تو حضرات صحابہ کے اندر ہم تعمیل کے اندر کامل ہیں، جب تعمیل کے اندر کامل ہیں تو اللہ نے یوں ہی فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، فرمایا کہ یہ مہاجرین اور انصار جو سبقت و اولیت والے ہیں، یہ پہلا طبقہ ہے اہل ایمان کا، فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے اخلاص نیت کے ساتھ۔ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اخلاص نیت کے ساتھ مشروط نہیں کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروی کرنے والوں کے عمل کو اخلاص نیت سے مشروط فرمایا ہے، ان کے عمل کو اخلاص نیت سے مشروط نہیں فرمایا۔ جب ان کے عمل کو اخلاص نیت سے مشروط نہیں فرمایا، اس کے معنی ہے کہ نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں یہ قبولیت رکھنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ شرط نہیں لگائی، شرط لگائی ہے اتباع کرنے والوں کے لیے کہ جو ان کے طریقے کے مطابق چلے گا، مگر شرط ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ چلے گا، اس سے اللہ راضی بھی ہوگا، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ان کے لیے اللہ کا راضی ہونا اور ان کے لیے جنت کا ہونا یقینی ہو گیا، جب اتباع والے کے لیے اللہ راضی ہے تو جس کی اتباع کی جا رہی ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، اور اتباع کرنے والوں کے لیے جب جنت کا وعدہ ہے تو جن کی اتباع کی جائے گی تو ان کے لیے جنت کیسے یقینی نہیں ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام کی عظمت بھی یہاں اطاعت اور اتباع سے معلوم ہو رہی ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام قابل اعتبار ہیں کہ انہوں نے اس کو روایت کیا، اور عمل کے لحاظ سے بھی انہیں سے معلوم ہوگا کہ یہ عمل جو کیا جا رہا ہے کہ یہ عمل تو اس کو اختیار کرنا ہے یا اختیار نہیں کرنا، اپنی مرضی سے حدیث کا فیصلہ نہیں۔ اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کس حد تک اتباع کی ہے، کہ ان کی اتباع کی وجہ سے اللہ نے ان کو واجب الاتباع قرار دیا۔ حضرات کی محفوظیت کی کیفیت کیا ہے کہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں عمرے کے لیے 6 ہجری میں، حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، حضرت رک گئے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار ہیں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں ان کو کرسی پیش کی جاتی تھی، دونوں مقامات پہ ان کا بڑا اکرام تھا، بڑے صاحب حیثیت بھی تھے، سردار بھی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان اس کے بعد لائے، اور پھر اللہ نے شہادت سے بھی سرفراز فرمایا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ جا کے گفتگو کریں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد واپس گئے، واپس گئے تو اہل مکہ سے کہا کہ یہ عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے۔ سر نے یہ بات بیان فرمائی تو ان لوگوں نے، اہل مکہ نے کہا کہ آپ جہاں دیدہ سردار ہیں، ہم آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، اب تک یہ رہا کہ ہم یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ جاتے رہے ہیں، اب اس وقت حضرت ہمارے گھیرے میں ہیں، تو کیا ایسا نہ کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اب ایمان نہیں لائے، ایمان اس کے بعد میں لائے، تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو کہ یہ حماقت نہ کرنا، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں میں نے دلوں پر حکومت دیکھی ہے، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کلی کے لیے پانی منگوایا، حضرت نے اس سے کلی فرمائی، اس رب بیت اللہ کے رب کی قسم کہ میں نے اس کی ایک بوند زمین پہ گرتے نہیں دیکھی، ان حضرات نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور پھر ہاتھوں پہ خشک نہیں کیا، اس کو اپنی آنکھوں سے ملا، اپنے دلوں سے ملا، جو حضرت کے جسم اثر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضرت کے مبارک خون کو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے، وہ اپنی گردنیں کٹوائیں گے، تمہیں حضرت کے قریب نہیں جانے دیں گے، اس لیے یہ حماقت نہ کرنا۔ تو حضرات صحابہ کرام رحم جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اثر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، کیا انہوں نے حضرت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو ضائع ہونے دیا ہوگا؟ کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اثر سے ظاہر ہونے والے افعال کو ضائع کیا ہوگا؟ نہیں۔ تو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی محفوظ کیا، انہوں نے بھی اسات والسلام کے افعال مبارکہ کو بھی محفوظ کیا، تو یہ معتبر ذریعہ ہیں۔ تو اس سے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کا جو فتنہ ہے اس کا رد بھی اس سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں فرمایا، دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول فرمایا، تو وہاں اطیع کا لفظ علیحدہ بیان فرمایا، یہاں اطیع کا لفظ علیحدہ بیان نہیں فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ دو انداز اختیار کیے گئے ہیں، وہاں اطیع کا لفظ علیحدہ کیوں ہے، یہاں اطیع کا لفظ علیحدہ کیوں نہیں۔ وہاں اطیع کا لفظ علیحدہ اس لیے فرمایا کہ ذریعہ اطاعت کے معلوم کرنے کا ذریعہ دونوں جگہ مختلف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے حکم کو دل کی رغبت کے ساتھ مانو۔ اللہ کا حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ اللہ کا حکم معلوم ہوگا قرآن مجید سے، اور معلوم ہوگا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، کہ نبی علیہ السلام والسلام جو حکم فرمائیں گے، کہ حضرت نے جو حکم فرمایا وہ دو قسم کا ہے، ایک حکم وہ ہے جس میں حضرت نے اللہ کا نام لیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ایک حکم وہ ہے جس میں حضرت نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ جب حضرت نے اللہ کا نام نہیں لیا تو ظاہری نسبت اس کی کس سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ جو حکم اللہ کے نام کی نسبت سے اور جو حکم قرآن مجید میں آیا ہے اس کی اطاعت بھی لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اطیعوا الرسول، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے اور نبی علیہ السلام نے اللہ کا ذکر نہیں فرمایا، اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہاں اللہ کا ذکر نہیں اس لیے ہم اطاعت نہیں کریں گے، تو اللہ کی اطاعت بھی مستقل لازم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی مستقل لازم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات بھی فرمائی کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب اس جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی، اب یہاں کیونکہ حکم بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو اطاعت کا منکر ہے وہ کافر ہے، تو یہاں اطیع کو لفظ علیحدہ بیان نہیں فرمایا، فرمایا کہ اطیع اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اس سے رخ پھیرے گا تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ۔ عربی قواعد کے لحاظ سے یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، یقین اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں يُحِبُّهُمْ، لَا يُحِبُّهُمْ نہیں فرمایا، فرمایا لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کی اطاعت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ تو یہاں کیونکہ کفر کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں اطیع کو علیحدہ بیان نہیں فرمایا، ایک ہی اطیع سے اللہ کا ذکر بھی فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی اطاعت کا انکار بھی کفر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار بھی کفر ہے، اور جب اطاعت کا انکار کفر ہے تو اطاعت کا ذریعہ حدیث پاک، تو حدیث پاک کا انکار بھی کفر ہوگا۔ تو اس سے یہ فتنہ انکار حدیث کا رد بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، اور یہ اتباع کیسے کریں گے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افعال مبارکہ فرمائے، بعض افعال مبارکہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہیں، اور بعض افعال مبارکہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت رکھتے ہیں، اور بعض افعال مبارکہ وہ ہیں کہ جن کی اتباع کرنی، کہ حدیث سے میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کون سا کام واجب الاتباع ہے اور کون سا کام واجب الاتباع نہیں۔ یہ بات معلوم ہوگی کس سے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ جو سعودی حکومت ہے، ان کے جو سربراہ تھے سلطان عبدالعزیز، 1926 میں انہوں نے حکومت اپنی قائم کی، حکومت قائم کی تو انہوں نے ایک مجلس شورا تشکیل کی تھی کہ جس میں دنیا جہاں کے منتخب علماء کو اس مجلس شورا میں رکھا تھا۔ مجلس شورا کا اجلاس تھا، اس سے پہلے انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے، اور ان احکامات میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ آئندہ عمرہ اور حج کرنے والے، جو عمرہ اور حج کریں گے وہ آئیں گے تو وہ اونٹ پہ سوار ہو کر طواف کریں گے، پیدل طواف کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے علماء کی مشاورت کی میٹنگ ہوئی، تو اس میٹنگ میں پاکستان، ہندوستان، اس وقت یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، علیحدہ ملک نہیں بنا تھا، تو یہ تین عالم بلائے گئے تھے یہاں بر عظیم پاک و ہند سے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی کفایت اللہ اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ تین نمائندے کے طور پر بلائے گئے تھے۔ تو وہاں سلطان نے اپنی گفتگو جب کر لی تو کہا کہ کوئی تجویز، کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ ارشاد فرمائیں۔ تو ان تینوں نے ایک کو اپنا متکلم بنایا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ سلطان معظم نے جو یہ حکم جاری کیا ہے، باقی احکامات تو ٹھیک ہیں لیکن یہ جو حکم جاری کیا ہے کہ آئندہ طواف کرنے والا اونٹ پہ طواف کرے گا، تو لہٰذا اس میں قباحت ہے۔ ایک قباحت اس کی یہ ہے کہ جب اونٹ جو ہیں وہ اندر داخل ہوں گے مسجد حرام کے اندر، تو مسجد حرام کی حرمت متاثر ہوگی کہ وہاں وہ پیشاب کریں گے، لیڈ کریں گے تو ساری گندگی پھیلے گی، تو مسجد حرام کی بے حرمتی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جگہ جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گی، ایک آدمی کی وجہ ایک اونٹ جو جگہ لے گا تو زیادہ جگہ لے گا، تو یہ مطاف کی جگہ کم پڑ جائے گی، تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تیسری بات جو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک اونٹ بگڑ گیا تو سارا طواف کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اس لیے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ سلطان نے کہا کہ نہیں، میں نے نظر ثانی اس میں نہیں کرنی، کیونکہ میں نے احادیث پڑھی ہیں، تو احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری میں جب حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت نے حج فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، لہذا کیونکہ حضرت اونٹنی پر سوار تھے اور حدیث پاک کے اندر ہے اور کسی حدیث کے اندر اس کا انکار نہیں، اس میں اختلاف بھی نہیں، تو اس لیے میں اس حدیث ہی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تینوں حضرات اس جواب کو سن کر خاموش ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ کو ایسا جواب عطا فرما دے کہ جس سے سلطان کی اس رائے کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمتیں ہیں، کہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سلطان معظم سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو کے طواف فرما رہے تھے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اونٹوں پر سوار تھے، اونٹنیوں پر سوار تھے؟ اب سلطان نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مفتی اعظم کی طرف دیکھا، ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، باقی سب پیدل تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل مطلوب ہوتا، یہ عمل سنت ہوتا، تو نبی علیہ السلام کیسے گوارا فرماتے کہ میں سوار ہوں اور باقی سارے پیدل ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رحم کی سے کیسے ممکن ہے کہ نبی اسلام کی اتباع کو چھوڑ دیتے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضرورت کے تحت ہے، کہ نبی علیہ السلام نے طریقہ دکھانا تھا کہ طواف کیسے کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھانا تھا، تو اس لیے یہ ضرورت کے تحت ہے، یہ مطلوب عمل نہیں، سنت نہیں ہے، حدیث تو ہے مگر سنت نہیں۔ تو لہذا اس پہ سلطان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے فوری طور پر اپنا حکم جو ہے وہ واپس لیا۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ حدیث سے معلوم ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی معلوم ہوگا، حضرت کا فعل مبارک بھی معلوم ہوگا، لیکن اس پہ عمل کیسے کرنا ہے اور کس پہ عمل کرنا ہے اور کون سا عمل ضرورت کا ہے اور کون سی بات ایسی ہے کہ جو وقت کے لحاظ سے ہے یا نبی علیہ السلام کی خصوصیت وجہ سے ہے، تو یہ بات معلوم ہوگی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ اب یہ کہ اتباع کے حوالے سے دور حاضر کے اندر ایک بات چلی ہے، اس حوالے سے دو تین باتیں بنیادی طور پر گزارش کر دوں کہ آپ کو اور مجھے خوش کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا، نعرہ یہ لگا کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے۔ اب یہ ریاست مدینہ بنانا ہے، مجھے بھی خوشی ہے، آپ کو بھی خوشی ہے کہ مدینہ منورہ سے مجھے بھی محبت، آپ کو بھی محبت، لیکن کیا یہ ریاست مدینہ کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ اس کے پس پردہ کیا چیز ہے، اخلاص ہے یا اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اس میں دو تین باتیں قابل غور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں تشریف لے آتے، حج کے موقع پہ جو بیرونی افراد آتے ان کو دعوت دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا کہ گھاٹی پہ، اس پہاڑی گھاٹی کے قریب 6 آدمی گزر رہے ہیں جو مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان 6 کو دین اسلام کی دعوت دی، ان کا ذہن بنا۔ اس کے بعد یہ 6 افراد مدینہ منورہ واپس گئے، آئندہ سال 12 افراد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، 5 ان 6 میں سے تھے، 7 نئے تھے۔ تو یہ 12 افراد ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر ایمان بھی لائے، انہوں نے بیعت بھی کی، اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، تو یہ بیعت عقبہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد پھر آئندہ انہوں نے ایک درخواست کی کہ حضرت کوئی مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ اس دین کی دعوت دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ذکر سورہ عبس کے حوالے سے کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے باپ عمیر کے بیٹے تھے، اور عمیر بہت بڑا تاجر تھا اور اس کی تجارت کئی ملکوں میں چلتی تھی، کثیر مال کا مالک تھا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ اور اس کا ایک بیٹا اور یہ دو بیٹے تھے، جب دیکھا کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، جب ایمان لائے تو ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، تو اس نے کہا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے، بیٹے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کاروبار تم دو بھائیوں کے سپرد کر دوں، لیکن کاروبار کا تقاضا ہے کہ اس میں پوری توجہ ہونی چاہیے، لہذا تم جو وہاں جا کر بیٹھتے ہو علیہ السلام کی صحبت میں تو اپنے وقت کو نعوذ باللہ من ذالک ضائع کرتے ہو، تو اس کی بجائے یہ ہے کہ وقت کاروبار کی طرف تمہارا لگنا چاہیے تاکہ اس کے اندر مزید وسعت پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، حضرت نے مختصر بات کی، کہا کہ ابا جان آپ نے فرمایا کہ میں اس مجلس کو چھوڑ دوں تو آدھا مال آپ میرے سپورٹ کر دیں کہ مجھے مال، آدھے مال کا مالک بنیں گے، میری گزارش یہ ہے کہ آدھے مال کا نہیں اور آپ مجھے پورا مال دے دیں، پورا کاروبار مجھے دے دیں، اور یہ شرط لگا دیں کہ جتنا وقت حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اس میں ایک لمحہ کم کر دوں، واللہ یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب ہجرت فرمائی ہے تو شیب لے گئے حضرت کے حکم پر، وہاں گئے وسائل نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہ حضرت نے اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے اپنے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور اس کپڑے کو جو لپیٹا تھا اس کو بھی کیکر کا جو خار ہے، کانٹا ہے، اس کے ساتھ پردہ پوشی کے لیے اس کو کپڑے کو تھاما ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت وحی نازل ہوئی، فرمایا کہ موسیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے راضی ہے، تو بتا تو اس حالت میں راضی ہے کہ راضی نہیں؟ فرمایا کہ حضرت میں اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں کہ جو اطمینان قلب اس وقت مجھے حاصل ہے وہ اطمینان قلب مال و دولت کی وجہ سے بھی حاصل نہیں تھا، تو لہٰذا اس وقت میں اطمینان قلب کی کیفیت میں ہوں۔ تو یہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں مشابہت رکھتے تھے، تو غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی اور اس کی وجہ سے خبر پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کے وہاں دین کا کام کیا، تو اس کے نتیجے میں آئندہ سال 73 مرد اور 2 عورتیں حاضر ہوئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا اور درخواست کی کہ حضرت آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت تھی، حضرت کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ یہ کفار حضرت کو نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں ہیں اور ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، جب حضرت آپ کے ہاں آ جائیں گے کیا تم حفاظت کی ذمہ داری پوری کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم حضرت کی حفاظت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا معاہدہ ہوا، اس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم فرمایا، صحابہ کرام منتقل ہوئے اور حضرت بھی ہجرت فرما کے وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ میں یہودیوں کا مکمل کنٹرول تھا، اقتصادیات پر بھی اور علمی لحاظ سے بھی، تو یہاں مشرکین بھی تھے، یہاں ابو عامر راہب کا گروپ بھی تھا اور یہاں پر یہودی تھے، تو ان یہودیوں کو اقتدار حاصل تھا علمی لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی، سود پہ رقم دیتے تھے اور سارے لوگ ان کے مقروض تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں یہاں تشریف لائے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ حضرت نے آ کے قائم کی، تو یہاں بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست جو ہے یہ سن سے ہے، راس سر کو کہتے ہیں، تو رائس اور رئیس اس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ شخص کہ جس کو اپنا سربراہ تسلیم کیا گیا ہو، کہ اس کی سربراہی کے اندر نظام قائم ہو تو اس کو رئیس کہتے ہیں، تو اس علاقے کو ریاست کہتے ہیں۔ حضرت یہاں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوقیت تسلیم کی گئی، اہل ایمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا، اور جو دیگر تھے یہودی تھے یا دوسرے تھے انہوں نے حضرت کو رسول نہیں مانا، انہوں نے حضرت کو اپنا سربراہ مانا۔ تو دو حیثیتیں تھیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سربراہ کی حیثیت اور رسول کی حیثیت۔ تو ریاست مدینہ اس وقت کے لحاظ سے یہ اس کو ریاست کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن اب جو یہاں معاہدہ ہوا ہے اس میں جو دو تین باتیں قابل غور ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں نبی اسلام کا تشریف لانا اور یہاں نظم قائم کرنا، یہاں حضرت نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مہاجرین اور انصار کے اندر اخوت قائم کی، کہ مہاجرین اور انصار میں اخوت قائم کی کہ ہر مہاجر اور ہر انصاری کو آپس میں جوڑا ہے۔ تو اس کے اندر پہلی جو چیز معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ہے مشرق سے لے کر مغرب تک۔ تو ایک بات یہ تھی اسلامی اخوت قائم کی، علاقائی اخوت قائم نہیں کی، اسلامی اخوت قائم کی، پہلا کام یہ کیا۔ دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ اس اسلامی اخوت کے ساتھ حضرت نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ قائم کیا صفا کے نام سے، ان لوگوں کو اصحاب صفا کہتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترہ قائم کیا، ایک صاحبان قائم کیا، اس کے اندر یہ لوگ رہتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کرتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے، اور جہاں کہیں جہاد کے لیے یا کسی کام کے لیے، دین کے کام کے لیے جانا ہوتا وہاں جاتے پھر واپس آ کر اپنے اسی مرکز میں ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت اور ان کے تعاون کی ترغیب دی اہل ایمان کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ قائم کیا، کس کے لیے؟ دین کی تعلیم کے لیے۔ اب ہم نے کیا اخوت کو قائم کیا؟ کیا ہم نے دینی مدارس کو تحفظ دیا؟ نام تو ریاست مدینہ کا لیا۔ تیسرا کام نبی علیہ السلام نے یہ کیا کہ یہاں کے جو یہودی تھے اور جو کافر تھے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا تاکہ اندر اطمینان ہو جائے، باہر تبلیغ اور جہاد کا کام آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ اب یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اب یہ میثاق مدینہ، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی، مذہبی طور پہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور جزیہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا۔ صرف یہ معاہدہ ہوا ہے کہ یہ اپنے طور پر مذہبی لحاظ سے بھی، اپنے آزاد اور رسوم و رواج کے لحاظ سے بھی یہ آزاد ہوں گے، ان کو آزادی ہوگی، لیکن یہ پابند ہوں گے کس چیز کے پابند ہوں گے؟ کہ یہ پابند ہوں گے اہل ایمان کے، اور اہل ایمان کے پابند اس بات پہ ہوں گے کہ باہر کسی سے معاہدہ نہیں کر سکیں گے، جو مسلمان معاہدہ کریں گے اس ان معاہدوں کی یہ پابندی کریں گے۔ داخلی طور پہ ان کو جان و مال کی آزادی ہوگی، اور داخلی طور پر ان کو مذہبی آزادی ہوگی، لیکن بیرون جو معاہدہ کریں گے وہ مسلمان کریں گے یا اس معاہدے کی پابندی کریں گے۔ مسلمان جس کے خلاف جہاد کریں گے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی ان کی معاملت کریں گے۔ اور پھر یہ کہ جو فیصلہ کرائیں گے وہ کس سے کرائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے، تو عدلیہ کے اختیارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گے، حضرت خود فیصلہ فرمائیں گے یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے۔ اس سے بنیادی طور پر جو بات معلوم ہو رہی ہے، یا میں اختصار کے ساتھ ایک بات گزارش کر دوں کہ تین باتیں ہیں جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں جس میں اتباع کرنا ہے، دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں جس کے اندر تنبیہ کا اشارہ جو ہے وہ موجود ہے، تیسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ کون سی باتیں ہیں جو ابھی مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئی، ارتقائی کیفیت میں ہیں۔ ان تین باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کون کون سی باتیں ہیں جن کی اتباع ضروری ہے، وہ ہے اسلامی اخوت، اسلامی مدارس کا اہتمام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تحفظ۔ معاہدہ ہوا ہے یہودیوں سے، یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو جان و مال کی آزادی حاصل ہے، کہ جان و مال کی آزادی حاصل ہے، مذہبی آزادی حاصل ہے، رسومات کی آزادی حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے غزوہ بدر سے، تو یہاں ایک خاتون ہے یہودین خاتون کہ جس کا نام ہے اسماء. اس یہودین خاتون کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا. فجر کی نماز کا وقت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ اسماء یہودین خاتون قتل ہو گئی ہے, اس کا قاتل کون ہے, کس نے قتل کیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک نابینا حضرت کے اس حکم پر ایسے ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے حضرت کی طرف. وہاں آیا, اس نے کہا حضرت میں نے اس کو قتل کیا ہے. فرمایا کیوں قتل کیا. فرمایا کہ حضرت وہ آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتی تھی, آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرتی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. تو کیا اس پہ میری گرفت ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ تیرے بارے میں دو بھیڑیں بھی آپس میں سر نہیں ٹکرائیں گی. فرمایا کہ انسان تو انسان, کسی جانور کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. یہ بات بیان فرمائی اور حضرت نے اس کو تحسین فرمائی. تحسین فرمانے کے بعد حضرت مجلس برخاست ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی سے بات کر رہے تھے, کہا کہ اس نابینا کو دیکھو, آما نابینا آما, اس نابینیوں کو دیکھو کیسا خوش نصیب ہے, کتنا بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا جس پہ اللہ بھی خوش, اللہ کا رسول بھی خوش. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی حضرت رک گئے. حضرت نے فرمایا کہ خبردار, اس کو آما مت کہنا, اس کو اندھا مت کہو, اس کو بصیر کہو گے. اس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں اور اس نے اس کو جو ہے جو کام کیا ہے, تو اس کو آج کے بعد آما مت کہنا, اس کو بصیر کہنا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گستاخی کرنے والے تھے ان کے بارے میں ان جذبات کا اظہار فرمایا, ان حقائق کا اظہار فرمایا. اسی طرح ابو افق یہودی ہے, 120 سال کا ہے, حضرت کی گستاخی کرتا تھا, اس کا صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کو قتل کر دیا. اسی طریقے سے کعب بن اشرف ہے جس کو قتل کیا گیا. اسی طریقے سے ابو رافع یہودی ہے, اس کو قتل کیا گیا. اور ابو رافع یہودی کو جو قتل کرنے والے گئے نبی اسلام سے اجازت لے کر گئے ہیں, تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر کیا ہوا, جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے تھے ان کو واجب القتل قرار دیا گیا. اور ان کے قتل کرنے والوں کے لیے حضرت فرمایا افلاحات الوجوہ, افلاحات الوجوہ. فرمایا یہ وہ چہرے ہیں, ان کو دیکھو جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والے چہرے ہیں, ان چہروں کو دیکھو. لیکن یہاں صورتحال کیا ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ کا نام لیا, اور ریاست مدینہ کا جب نام لیا تو اس سے ہم نے کیا فائدے اٹھانے چاہے کہ جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والی خاتون ہے اس کو ملک سے نکلنے کا راستہ فراہم کیا, اور جو مدارس ہیں ان مدارس پہ پابندی لگانے کی پوری پوری کوشش کی ہے, اور ابھی تک یہ کوشش چل رہی ہے. تو اب یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو ریاست مدینہ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ تاکہ پھر شراب کی حرمت کے بارے میں نرمی اختیار کی جا رہی ہے, پھر جو غیر مسلم ہیں اور ان کے لیے رسوم و رواج کی آزادی, کہ اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس محرم کے مہینے کے اندر تبلیغی جماعت کے حضرات جو بے ضرر لوگ ہیں, بعض شہروں کے اندر مقامی انتظامیہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی کہ ان دنوں کے اندر وہ بیان بھی نہیں کر سکتے مساجد کے اندر. یعنی یہ پابندی لگائی گئی اور یہ تصور دیا گیا کیا کہ جب ہم ریاست مدینہ پہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ ریاست مدینہ میں یہ ساری آزادیاں غیر مسلموں کو حاصل تھیں, اس لیے ہم بھی ان کو یہ آزادیاں دے رہے ہیں. تو اس میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے اتباعی حیثیت. اتباعی حیثیت یہ ہے کہ یہاں واجب القتل ہیں کون, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے ہیں. اتباعی کیفیت میں لازم ہے کہ مدارس کا تحفظ کیا جائے اور دین کی تعلیم میں ان کی پوری پوری معاملت کی جائے. تو یہ ہے. اور اتباعی کیفیت میں ایک بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رحم میں اخوت قائم ہوئی ہے, تو علاقائیت اور اس کے ساتھ علاقائیت کے ساتھ قومیت کا جو زہر ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ہیں اتباعی باتیں. اور اس کے بعد ہے ارتقائی باتیں کہ شراب پہ پابندی نہیں. شراب پہ پابندی اس لیے نہیں کہ شراب کی پابندی کا حکم بعد میں آیا ہے, جزیہ اس لیے نہیں کہ جزیہ کا حکم بعد میں آیا ہے, تو لہٰذا ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ تنبیہ کیا ہے کہ یہودیوں کو اور دیگر غیر مسلموں کو ماتحت کر کے رکھنا ہے. عدالتی اختیارات ایمان والوں کے پاس ہیں, فوجی اختیارات ایمان والوں کے پاس ہیں, اور اسی طریقے سے انتظامی اختیارات ایمان والوں کو پاس ہیں. یہودی ان کے ماتحت ہو کر کام کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا کردار یہاں دکھایا ہے، اس لیے کہا کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، فرمایا کہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کرنا۔ تو یہ تنبیہی کیفیات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا۔ لیکن ہم نے اس اصطلاح کو استعمال کیا کس کے لیے؟ میں پھر ایک اور عقلی سوال کرنے لگا ہوں کہ مدینہ منورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنا مرکز بنایا، جب مرکز بنایا تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اس وقت مدینہ منورہ میں تھی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا 8 ہجری کے اندر۔ اب اس کا نام ریاست مدینہ کی وجہ ریاست حرمین ہونا چاہیے۔ پھر 8 ہجری کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا علاقہ جو ہے اس کو فتح فرمایا، تو پھر اس کے بعد عرب کا علاقہ ہے تو اس کا ریاست عرب ہونا چاہیے، پھر اس کو بتدریج بڑھنا چاہیے۔ کہیں ریاست مدینہ کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقائی ریاست قائم نہیں کی، حضرت نے دینی ریاست قائم کی ہے، اسی کو بعد میں خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا مرکز شام کا شہر دمشق ہے، تو کیا اس کو ریاست دمشق کہا جاتا تھا؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو دارالحکومت بنایا، دارالخلافہ بنایا، تو کیا اس کا نام ریاست کوفہ ہوا؟ نہیں، بلکہ یہ اسلامی اور دینی سلطنت ہے جس کی حدود کوئی نہیں۔ تو ریاست مدینہ کہہ کر یہ کیا اصطلاح استعمال کی گئی ہے؟ مجھے اور آپ کو خوش کیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ مدینہ منورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان لوگوں کو خوش کیا گیا ہے کہ جیسے کہ نبی اسلام تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر اور اولین جو حکومت قائم ہوئی اس کے اندر کوئی پابندی نہیں تھی، یہاں تم پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہودیوں کو مکمل اجازت ہوگی، قادیانیوں کو مکمل اجازت ہوگی، اور قادیانیت کے بارے میں جو بل ہے اس کو منسوخ کرایا جائے گا۔ رافضیت کو مکمل اختیارات حاصل ہوں گے اور ان کو مرکزیت حاصل ہوگی۔ تو یہ اس انداز سے اس کام کو لیا گیا ہے تاکہ وہ بھی خوش رہیں اور یہاں بھی لوگ بھی خوش ہو جائیں، اور ان کو یہاں ہوگا ان پہ جزیہ نہیں، ٹیکس نہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح شراب پہ پابندی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس ریاست مدینہ کے الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کی گئی ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے استعمال سے پھر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا اور پھر معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، تو حسن رضی اللہ عنہ نے جو شرط رکھی کہ اس میں یہ شرط رکھی تھی کہ ریاست مدینہ کا نظام آپ قائم کریں تو میں دستبردار ہوتا ہوں، نہیں، انہوں نے شرط یہ رکھی کہ شیخین رضی اللہ عنہما ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کا نظام قائم کریں تو میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ریاست مدینہ کا حوالہ نہیں دیا، اور نہ کسی محقق نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے، نہ کسی تابعی نے اس اصطلاح کو استعمال کیا کہ یہ عبوری دور کی بات ہے۔ یہاں حضرت کی حیثیتیں دو ہیں، رسول کی حیثیت ہے اور کافروں کے نزدیک سربراہ کی حیثیت ہے، وہاں بنیاد رکھی جا رہی ہے، ارتقائی مراحل ہیں، لہذا ارتقائی مراحل کو مقصود بنانا تو یہ دین اسلام کی مخالفت ہے، اس کی جڑیں کاٹنا ہے اور دین دشمنوں کی سرپرستی کرنا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ان انداز سے متاثر ہونے کی بجائے حقائق کو سمجھیں۔ تو یہ جو ریاست مدینہ کا استعمال کیا گیا ہے یہ تقیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور کل کے درس میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایک ہے تقا، ایک ہے تقیہ۔ تقا ہے کہ ایمان ہے، اور ایمان چھپانے کے لیے موقع محل کے لحاظ سے جو رویہ اختیار کیا جائے گا وہ تقا ہے، اور تقیہ کیا ہے کہ دل کے اندر کفر ہے اور اس کفر کو چھپانے کے لیے جو انداز اختیار کیا جائے گا اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ریاست مدینہ کا جو استعمال ہے یہ تقیہ کے طور پر ہے کہ اصل مقاصد یہ ہیں کہ شراب پہ پابندی نہیں، جزیہ نہیں، غیر مسلموں کو مکمل اپنی رسومات کی اجازت ہوگی، اور دین اسلام کی جڑ کاٹنے کی ان کو اجازت ہوگی، ان پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ تو یہ اندر کی بات، اور باہر کی بات یہ ہے کہ لفظ مدینہ سے خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کی حیثیت تقیہ کی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب اور اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ کل ہوں گی، اور یہاں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ جیسے کہ حضرت قاری امام الدین صاحب تشریف لائے تھے تو آج ان کے ہاں سالانہ پروگرام ہے، نماز ظہر ان کے ہاں 2:45 ہے، 2:45 کے نماز کے بعد جو ہے وہ پروگرام ہوگا، تو یہ سالانہ پروگرام ہے ان کا مجلس ذکر کا بھی۔ یہ انصار کالونی میں جیسے آپ یہاں سے جائیں گے تو پھاٹک سے پہلے بائیں طرف جو نیچے اتریں گے تو سامنے ہی ان کی مسجد موجود ہے انصار کالونی کی، تو لہٰذا جو حضرات تشریف لا سکیں تو اس میں وہ تشریف لائیں تو انشاءاللہ وہاں حضرات اکابر بھی ہوں گے، بیانات بھی ہوں گے، مجلس ذکر بھی ہوگی انشاءاللہ. ویسے ہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ منگل کا پروگرام جو ہے وہ اندرون پاگیٹ ہے اور یہ لگا ہوا ہے اشتہار، اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے، اس کے مطابق اس کو بھی ذہن میں رکھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا انك انت الغفور الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت، يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم اجعلنا من الفائزين وجعلنا من اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين، ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت اقدامهم، انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعهم باحسان. اللهم نور قلوبنا بالايمان كما نورت قلوبهم. اللهم الف بين قلوبنا كما الفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم باحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الفاسقين، إنك أنت العزيز الحكيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.